Ja natomiast ze swojej strony chciałbym przede wszystkim, żebyśmy wznieśli modlitwę do Boga, żeby Bóg nas ubłogosławił swoją obecnością, żeby nas ubłogosławił swoim słowem, swoim pokojem. I tak na sam początek, można powiedzieć na rozgrzewkę, będę czytał z pierwszego listu apostoła Piotra. I chciałbym, żeby to było dla nas takim zapalnikiem wręcz dla naszych serc, abyśmy oddali Bogu należytą cześć i chwałę, kiedy będziemy potem się modlić, kiedy już będziemy dziękować Bogu za to, że mamy tę możliwość ciągle się jeszcze spotykać. Co prawda w utrudnionym systemie, ale jednak jeszcze możemy. Mam nadzieję, że będzie tak trwało jeszcze przez jakiś czas. Także będziemy dziękować Bogu, ale też chciałbym, żebyśmy prosili Boga o to, aby, tak jak powiedziałem, ubłogosławił nas swoją obecnością, aby wsparł nas przez swoje słowo, przez czytanie, przez modlitwy. No i oczywiście też przez pieśni, o których nie możemy zapominać, które będziemy zanosić na chwałę Bożą. Powstańmy, kochani, i tak jak powiedziałem, przeczytam Słowo Boże z pierwszego listu świętego Piotra, drugiego rozdziału, a potem będziemy się modlić. Odrzuciwszy więc wszelką złość i wszelką zdradę i obłudę i zazdrość oraz wszelką obmowę, jako nowonarodzone niemowlęta zapragnijcie niesfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu. Gdyżeście zakosztowali, iż dobrotliwy jest Pan, przystąpcie do Niego, do kamienia żywego, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, lecz przez Boga wybranego jako kosztowny. I wy sami, jako kamienie żywe, budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Dlatego też to powiedziane jest w Piśmie: oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, kosztowny, a kto weń wierzy, nie zawiedzie się. Dla was, którzy wierzycie, jest on rzeczą cenną. Dla niewierzących zaś kamień ten, którym zgardzili budowniczowie, pozostał kamieniem węgielnym. Ale też kamieniem, o który się potkną, i skałą zgorszenia. Ci, którzy nie wierzą słowu, potykają się oń, na co zresztą są przeznaczeni. Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Wy, którzy niegdyś byliście nieludem, teraz jesteście ludem Bożym. Dla was niegdyś nie było zmiłowania, ale teraz zmiłowania dostąpiliście. Panie Boże, dałeś nam ten, módlmy się, kochani, czy to głośno, czy to cicho. Prośmy Boga o Jego prowadzenie w dniu dzisiejszym, o Jego obecność, nie tylko tu na tej społeczności, ale również przez cały dzień, jak będziemy mieli tę możliwość wszędzie, gdziekolwiek będziemy. Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że dałeś nam ten dzień cały, Boże, bo Ty tak ustanowiłeś, bo postanowiłeś, aby dać kolejny dzień łaski, Boże, dla każdego człowieka. Dałeś go również dla swojego ludu, który wybrałeś przez Twoją Ewangelię, przez Twoje cudowne słowo, który nas ułaskawiłeś, Panie, dzięki temu, że poszedłeś na krzyż, abyśmy my również mogli zmartwychwstać, tak jak i Ty zmartwychwstałeś. Po tym, jak poniosłeś śmierć z ręki niewierzących, Boże. Ale Ty, Panie, jesteś tym, który zostałeś zbudzonych z martwych i to mocą Ojca, mocą Ducha Świętego, abyśmy również my mogli, Panie, wzrastać w tym, abyśmy mogli jako nowonarodzone dzieci również żyć i to w bojaźni, ale także w radości i w pokoju, Panie. Abyśmy mogli w tym pokoju i w tej radości, w tej pewności zbawienia, Panie, co jest podstawą naszej wiary, bo do tego zostaliśmy powołani, abyśmy nie tylko głosili Ewangelię, abyśmy nie tylko Cię uwielbili, co jest konieczne, ale przede wszystkim, abyśmy mieli w pamięci to, co jeszcze nie ma, ale to, co nastąpi, kiedy staniemy przed Tobą twarzą w twarz, tak jak sam zapowiedziałeś w Twoim Piśmie, Boże. Proszę Cię, abyśmy mieli to na uwadze, abyś nam to przypominał. I prosimy Cię dlatego, abyś również pobłogosławił nam ten czas tutaj, jak jesteśmy zebrani. Bo dałeś nam tę sposobność, dałeś nam ten czas, dałeś nam to miejsce, zgromadziłeś nas jako swój lud, jako królewskie kapłaństwo, jako lud nabyty, ten lud, który nabyłeś swoją świętą, przenajświętszą krwią, Boże. Tak też prosimy Cię, abyś nas ubłogosławił. Prosimy Cię o to, Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa. I już teraz składamy Ci podziękowanie za Twoje cudowne słowo i za Twoje cudowne błogosławieństwo, które jest zgodne z Twoją obietnicą, która jest pewna, Panie, bo słowo Twoje nigdy nie może zawieść, bo Ty jesteś Panem Panów i Królem Królów. Dlatego raz jeszcze Ci dziękujemy, oddając Ci cześć i chwałę i prosząc Cię, Panie, abyś ubłogosławił nas, tak jak tu jesteśmy zebrani, każdego z nas z obecnych. Chwała Ci po wsze czasy. Amen. wszystko śpiewać i pieśń pełną cudownych słów. Ogłaszając niepojęte, niezmierzone gwiazdy stworzyłeś na niebie, taką z nich znasz. Wspaniałym Bogiem Ty jesteś. Wszechmogący, nieskończony, my Cię klękamy przed Tobą, by wyznać to, że wspaniałym Bogiem Ty jesteś. Kto walnia błyskawic, modwa się burz, kto maluje kolory poranny zórz. Słońce stworzył na niebie i dał mu swą moc. Orzeźwienie przynosi gwiaździstwo. Niechaj stąpi duch Twój i odnów. zrobi ziemię. Życiodajny spłynie deszcz na spragnione serce. Obmyj mnie i uświęć mnie. Uwielbienia niech popłynie pieśń. Niechaj stąpi duch Twój i odnowi ziemię. Życiodajny spłynie deszcz na spragnione serce. Omyj mnie i uświęć mnie. Uwielbienia niech popłynie pieśń. Życiodajny spłynie deszcz na spragnione serce. Obmyj mnie i uświęć mnie. Uwielbienia niech popłynie pieśń. Wstąpi duch Twój i odnowi ziemię. Życiodajny spłynie deszcz na spragnione serce. Obmyj mnie i uświęć mnie. Uwielbienia niech popłynie pieśń. Chwała Jezusowi, który za mnie życie dał. Chwała temu, który pierwszy umiłował mnie. Powiem należy. Tylko serce pokorzy mnie, że Panie, wszystkich, którzy gdzieś się pogubili. Panie, nasze oczy. Tak Bóg pokaże oto razem nasze wszystkie gaszki, nasze wnuki. Raduj nasze rodziny, raduj, kochany Ojcze, bo tylko Ty masz młody dobrze, bo tylko Ty masz młody, pokazać objawy wielki grzech. Ukochany Ojcze, bo Ty masz moc objawy tego Syna, którego posłali. Ojcze, błagamy, tak Cię przestaszę, dziękujemy za wysłuchane modlitwy, za każdy rozwiązany problem, za każdą odpowiedź na modlitwę. Cudowny jesteś, wspaniały jesteś, niezmierzony jesteś, podziwiamy, zachwycamy się Tobą, choć Ciebie nie widzimy. Ale Ty jesteś, Ty pokazujesz, że Ty jesteś. Chwała Ci, niech w sercu swojego ludu, którego sobie wybrałeś. Bądź uwielbiony, bądź wywyższony. Teraz i na wieki wieczne, chwała Ci, kochany Panie, niech Twój Duch Święty działa. Potrzebujemy bardzo Ducha Świętego, aby kierował, wyprowadził, aby składał myśli, aby otworzył nasze oczy na Twoje słowo, abyśmy rozumieli, co Ty chcesz, Panie Ojcze. Ukochany Panie, jeśli jest grzech, pokaż nam, Panie, abyśmy mogli w pokucie przyjść, bo to Panie Ciebie nie może też Ciebie żyć. Pomóż nam, prosimy Cię o to, Ojcze, w imieniu Pana Jezusa. Tobie chwała, Ojcze, dziękuję Ci. Dziękuję Ci, że jestem Twoim dzieckiem. Dziękuję Ci, że mogę stać braćmi, siostrami. Dziękuję Ci za Bożą rodzinę. Dziękuję Ci za ten śpiew, który możemy śpiewać. Panie, bez tego głosu byśmy nie zaśpiewali, ale to Ty czynisz. I Tobie chwała. Uwielbię się Twoim ludziom. Uwielbię się, Ojcze. O to Cię prosimy. W imieniu Jezusa. Amen. Amen. Też może skłaniam się ku tym modlitwom, które są zanoszone, abyś łaski swojej objawiał nam przez Twoje Słowo, przez Twojego Ducha Świętego, które jest żywe, które jest skuteczne. Jaka jest Twoja wola, Boże, względem nas, również w tym dniu, abyś Boże objawiał nam, jak mamy kroczyć dalej tą drogą, Boże. Panie Jezu, Ty wiesz, że doszliśmy do pewnego punktu, Panie, ale Ty chcesz, abyśmy jeszcze wzrastali i jeszcze bardziej obfitowali, Boże. Tu potrzebujemy rzeczywiście Twojego miłosierdzia, być może Twoich napomnień, Panie. Ty najlepiej wiesz, czego potrzebujemy i dlatego też ja, tak jak powiedziałem, też się skłaniam pod tym modlitwą, abyś nas uświadomił, tym, abyś nam powiedział, Panie, abyśmy byli tego świadomi i mogli faktycznie jeszcze bardziej przybliżyć się do Ciebie, poznać Ciebie, Panie. Oto służył, Panie Jezu, ku naszemu dobru, a ku chwale Twojego imienia. Amen. Amen. Panie Jezu, ja też chcę Cię zabrać o tej modlitwie dziękczynie, o wszystko, co Ty w naszym życiu. Za tą łaskę, która Ci wypełnia, błogosławieństwo, które doświadczamy. Aby odpowiedź na nasze modlitwy, Panie, co ochronę w naszym życiu. Przepraszam, Panie, że stanąłeś na naszej drodze. Abyśmy poznać Ciebie, oddać się w Twoje ręce. Wszystkie lata prowadzenia Twojego, Panie. Tak jest Bóg, oczywiście dzisiaj przed Twój święty tron mamy Dorotę i świątnik Twoje. Szczególne Twoje działanie w jej życiu widzisz, o tym zwiększające się stanie zdrowia, będą jakoś. Proszę o Twoje dotknięcie, o Twoje zmartwienie. Panie Jezu, mogę Cię, abyś też ofiarował szczególny pokój i serca Doroty i Imanu. Doświadczenie Twojej obecności, Twojej ręki, Panie, po Ciebie, Panie. Oddajemy tę całą sytuację w Twoje ręce. Amen. Witajcie, kochani bracia, siostry. Przed nami wielka księga i mnóstwo treści, której nie będziemy w stanie w tym krótkim czasie omówić. Spróbujemy zrobić to, co jedynie możemy w tym krótkim czasie, który mamy, żeby tak wielką księgę z tak bogatą treścią, choć trochę dotknąć i uchwycić jej całościowy obraz i przekaz. Otwórzmy proszę Księgę Wyjścia, pierwszy rozdział i przeczytajmy kilka pierwszych wierszy z tej księgi. Ona zaczyna się w taki sposób, że od razu widać, że stanowi połączenie z jakąś inną księgą. Zaczyna się od słowa a to, albo i to. Czyli tutaj mamy od razu odniesienie do czegoś, o czym czytamy w poprzedniej księdze. Na końcu tamtej księgi, pierwszej księgi Mojżesza, mamy pewną relację rodziny, która trafia do Egiptu. I ta księga się właśnie zaczyna od przypomnienia tego, o czym mówił koniec Księgi Rodzaju. A to są imiona synów Izraela przybyłych z Jakubem do Egiptu. Każdy przybył wraz z rodziną. Ruben, Symeon, Lewi i Juda, Isachar, Zebulon i Beniamin, Dan i Naftali, Gad i Aszer. Żydzi nazywają tą księgę Szamot, czyli imiona, od drugiego słowa w tej księdze. Natomiast pierwsze hebrajskie słowo brzmi Welech, czyli a oto. Wyrażenie, które sugeruje dalszy ciąg jakiejś historii, wiąże obecną historię z poprzednią. I czytajmy dalej. Wszystkich przybyłych osób pochodzących bezpośrednio od Jakuba było 70, a Józef był już w Egipcie. Po latach Józef umarł. Wymarli też jego bracia i całe to pokolenie. Lecz synowie Izraela byli płodni i mnożyli się, stawali się liczni i potężniejsi, a kraj był ich pełen. W Egipcie objął też rządy nowy król, nowy władca. Nie znał on Józefa. Stwierdził wobec swojego ludu: Izraelici przerośli nas liczbą i siłą. Postąpmy z nimi mądrze. Ukróćmy ich rozwój, bo gdyby wybuchła wojna, mogliby dołączyć się do naszych wrogów i walczyć przeciwko nam, a potem opuścić nasze granice. Postawiono zatem nad Izraelem przełożonych, odpowiedzialnych za przymusowe roboty. Nakładali oni na lud ciężkie zobowiązania. A właśnie w tym czasie budowano dla faraona miasta spichlerze, Pitom i Ramzes. Jednak im bardziej gnębiono lud, tym bardziej stawał się on liczny i znaczący. Z drugiej zaś strony coraz więcej, coraz wyraźniej dawała o sobie znać niechęć do Izraela. Egipcjanie wprzęgli Izraelitów do przymusowych robót. Uprzykrzali im życie ciężką pracą przy glinie i cegłach. Narzucali im przeróżne prace na polach. A wszystko to Izraelici wykonywali pod przymusem. Ponadto król Egiptu wezwał hebrajskie położne. Jedna z nich miała na imię Szifra, a druga Puła. Przy porodach Hebrajek powiedział: zwracajcie uwagę na płeć dziecka, synów uśmiercajcie, córki mogą żyć. A więc widzimy, że Księga Wyjścia zaczyna się od opisu tragicznej sytuacji potomków Jakuba, Izraela w Egipcie. Z 70 osób, które przybyły do Egiptu, aby uniknąć głodu za czasów patriarchy Józefa, który już był w Egipcie, w ciągu 400 kolejnych lat potomkowie Izraela rozrośli się do licznego narodu. Według obliczeń biblistów ich liczba mogła się wahać od 1,5 miliona do 2,5 miliona osób. Czytamy, że swoją liczebnością, jak to powiedzieć, swoją liczebnością byli, przewyższali Egipcjan. Dziękuję. Nowy władca Egiptu w obawie o bezpieczeństwo kraju nakazuje stopniową eksterminację Bożego ludu przez mordowanie nowonarodzonych chłopców izraelskich. Ponadto, jak widzimy, synowie Izraela po wiekach przebywania w Egipcie zostali zniewoleni i wyrabiali cegły służące do realizacji wielkich budowlanych projektów pogańskiego faraona. Przechodząc do ostatnich rozdziałów tej księgi, Czytamy tam opis też pewnej budowli, ale już nie z cegieł. W ostatnich rozdziałach tej księgi mamy Izraelitów wyzwolonych, budujących piękny przybytek, w którym w pośród ich tego nowego wyzwolonego ludu miał zamieszkać sam Bóg. A więc mamy tutaj kolejne dramatyczne odwrócenie sytuacji w realizacji Bożego planu odkupienia ludzkości. W Księdze Rodzaju widzieliśmy utratę czystego, szczęśliwego życia w raju i pasmo tragedii będących rezultatem ludzkiego nieposłuszeństwa, poczynając od morderstwa Abla, poprzez potop za czasów Noego, wieżę Babel, zniszczenie Sodomy i Gomory, aż po wielki międzynarodowy głód, który prowadzi rodzinę Jakuba do Egiptu. Ostatni wiersz w Księdze Rodzaju mówi o trumnie Józefa w Egipcie. Księga Rodzaju zaczyna się rajem, a kończy się trumną w Egipcie. Księga Wyjścia zaczyna się cierpieniem, mozołem, utrapieniem, a kończy się budową przybytku chwały. Niesamowite, jak wszystko się zmienia. 400 lat, około 400 lat pobytu potomków Izraela w Egipcie jest pokrytych biblijnym milczeniem. Mogłoby się wydawać, wyobraźcie sobie, 400 lat. Szmat czasu. Nic nie wiemy, co się działo, poza tym, że się rozmnażali i było ich coraz więcej w Egipcie i że było im coraz gorzej. Mogłoby się wydawać, że Bóg zapomniał o obietnicach, które przed wiekami złożył Abrahamowi, że uczyni z niego wielki naród i da mu w posiadanie całą ziemię kananejską. Potomkowie Abrahama, co prawda niezwykle się pomnożyli, stali się wielkim narodem, ale ich los w Egipcie w żaden sposób nie zapowiadał świetlanej przyszłości. Księga Wyjścia relacjonuje niezwykłe, cudowne wydarzenia, jakie doprowadziły do powstania niepodległego narodu Izraela, zmierzającego do ziemi obiecanej im przez Boga. Pierwsza część tej księgi, pierwszych 19 rozdziałów, przedstawia wyjście Izraela z niewoli egipskiej. Druga część, od 20 do 40 rozdziału, opisuje Boże instrukcje dotyczące życia tego nowego narodu i to, w jaki sposób mają oddawać Bogu chwałę. A więc bardzo łatwo zrobić taki podział tej księgi. Mamy pierwszą część, mniej więcej połowę tej księgi, 19 rozdziałów, w których mamy wyzwolenie Izraela z niewoli, i druga część tej księgi, od 20 do 40 rozdziału, gdzie mamy teraz, jak mają żyć jako wyzwoleńcy Boży, jak mają jako naród być zorganizowani, jak mają chwalić swojego Boga, który im dał tę nową wolność. Bóg dokonał tego wyzwolenia poprzez przygotowanie i powołanie jednego człowieka, przez którego doszło do spektakularnej konfrontacji między Bogiem Izraela, Jahwe, a bóstwami Egiptu. Po ponad 400 latach niewoli w Egipcie wybrany przez Boga naród opuszcza Egipt poprzez cudowną i dramatyczną serię wydarzeń. Narastająca fala kolejnych plag łamie potęgę i pychę Egiptu. Egipt w tamtych czasach był mocarstwem podbijającym coraz to nowe ziemie. Bóg pokazał słabość człowieka w jego potędze. W Egipcie było mnóstwo bóstw, a plagi pokazywały słabość tych bóstw, czy ich nicość. Cudowne przejście Izraela przez otwarte Morze Czerwone i zagłada egipskiej armii w tym morzu były kulminacją objawienia Bożej potęgi i Jego nieograniczonych możliwości. Następnie po ich uwolnieniu z kajdan Egiptu Bóg cudownie prowadzi swój lud przez pustynię i po dotarciu pod górę Synaj przemawia do nich i nadaje im swoje prawo. To prawo było dokładnym objawieniem Bożej woli dla wybranego narodu. Mówiło, jak Bóg chce, aby postępowali i jak mają Go czcić. Najpierw widzimy Boga, który przemawia bezpośrednio do swojego ludu, a następnie spotyka się z Mojżeszem, aby objawiać mu szczegółowe aspekty tego prawa. I tak jak powiedziałem, to są dwie części tej jednej księgi. Czytamy o tym, jak Bóg dokonuje wyzwolenia, zbawienia swojego ludu, a następnie objawia mu swoją wolę co do tego, jak powinien żyć jako wyzwolony i wdzięczny lud. Jak oni żyją? Jak oni reagują? Pośród tych niezwykłych, chwalebnych, cudownych działań Boga poznajemy Bożych wybrańców, synów Izraela, narzekających, wystawiających Boga na próbę, dopuszczających się bałwochwalstwa, najwyższej formy nieposłuszeństwa i buntu wobec Boga. Ta księga uczy nas, że Jahwe jest jedynym prawdziwym Bogiem, który troszczy się o swoich wybranych i wyzwala ich z wszelkiej niedoli, a następnie cierpliwie ich znosi, przebacza, wychowuje, uczy, jak mają żyć i służyć Mu. Jednocześnie ta księga zawiera bardzo realistyczny obraz ludzkiego zepsucia, ludzkiej tendencji do nieposłuszeństwa, mimo tak wielkiej łaski Boga, mimo tylu przejawów Jego mocy, Jego dobroci. Tendencje ludzkich serc do buntowania się przeciwko Bogu, obierania własnej drogi, ignorowania Boga, upartego odrzucania Jego władzy. Główną ludzką postacią w tej księdze jest oczywiście Mojżesz, który według słów Szczepana zapisanych w Dziejach Apostolskich, 7 rozdziale i 22 wierszu, został wykształcony we wszelkiej mądrości Egipcjan i był mocny w słowach i w czynach. Chociaż wiemy, że za takiego się nie uważał. Czytamy, że był najskromniejszym ze wszystkich ludzi swoich czasów, ale jak o nim czytamy, to widzimy giganta wiary i tego, jak Bóg się nim posługuje. Mojżesz, widzimy, zmaga się najpierw z Bogiem, następnie zmaga się z Faraonem, a w końcu z Izraelitami, którzy zawdzięczali Mu życie i wolność i są Jego utrapieniem do końca Jego dni. Niezwykłe. Jakże historia się powtarza. Ostatnio studiujemy drugi list do Koryntian i widzimy tam utrapionego apostoła Pawła, który jak Mojżesz przynosi Ewangelię i życie do Koryntu, a potem Koryntianie są jego utrapieniem i powodem do tylu łez. Niezwykłe. Przy całej swojej ludzkiej słabości Mojżesz okazuje się wielkim człowiekiem i wielkim przywódcą. Autor listu do Hebrajczyków składa o nim chwalebne świadectwo. W 11 rozdziale od 24 wiersza mówi: przez wiarę Mojżesz, gdy dorósł, odmówił nazywania się synem córki Faraona, wybierając raczej cierpieć uciski z ludem Bożym, niż mieć doczesną rozkosz grzechu. Uważał zniewagi znoszone dla Chrystusa za większe bogactwo niż skarby Egiptu, bo wypatrywał zapłaty. Przez wiarę opuścił Egipt, nie lękając się gniewu króla, bo wytrwał tak, jakby widział niewidzialnego. To jest jeden z bohaterów wiary, opisany w tym rozdziale, 11 rozdziale listu do Hebrajczyków. Inne ważne postacie w tej księdze to Aaron, starszy brat Mojżesza, który służy mu jako rzecznik i pomocnik, choć czasami ulega presji otoczenia i popełnia karygodne błędy. A jednak to z niego Bóg postanawia wyprowadzić ród kapłański. Kolejna wielka postać to młody wojownik o imieniu Jozue. Jeszuach, Jezus Starego Testamentu, który towarzyszy Mojżeszowi w jego służbie i stacza zwycięskie walki z napotkanymi po drodze wrogami. Faraon, obecny w pierwszych 14 rozdziałach, jawi się jako mroczny i złowrogi tyran, który bezskutecznie przeciwstawia się Bogu na drodze realizacji jego planu. Największy władca, najpotężniejszy władca tamtych czasów, który chciał walczyć z Bogiem. Mówi: kim jest Jahwe? Nie znam Jahwe. Kimże on jest? Przekonał się boleśnie, na własnej skórze i na całym narodzie, kim jest Jahwe. Inne osoby, które odgrywają istotną rolę, to hebrajskie położne, o których już czytaliśmy. Jetro, teść Mojżesza, magowie Faraona, siostra Mojżesza, Miriam oraz dwaj wykwalifikowani rzemieślnicy, Bazalel i Oholiab, odpowiedzialni za nadzór nad budową przybytku. Wśród znaczących miejsc opisanych w Księdze Wyjścia znajduje się oczywiście na początku Egipt, później Morze Czerwone, i miejsca ich postojów, takie jak Mara, gdzie gorzka woda zostaje zamieniona w słodką wodę. Oaza Elim, gdzie mogą odpocząć i nabrać sił. Pustynia, po której podróżują, oraz Góra Synaj. Kluczowe trzy tematy tej księgi to odkupienie, posłuszeństwo i uwielbienie. Słyszycie to? To nasze główne trzy tematy, bracia i siostry. Odkupienie, posłuszeństwo i uwielbienie Boga. A więc ta księga jest nadal aktualna, bracia, siostry. Nic nie straciła ze swojej aktualności. W 6 rozdziale tej księgi, 6 wierszu Bóg mówi: powiedz synom Izraela, ja jestem Jahwe. Uwolnię was od ciężarów nałożonych przez Egipcjan. Wybawię was z ich niedoli. Wykupię was uniesionym ramieniem za sprawą wielkich sądów. Odkupienie. Porywająca relacja o wyzwoleniu Izraelitów powinna nas inspirować do ciągłej refleksji nad odkupieniem, które jest naszym udziałem w Chrystusie i nad objawieniem mocy i chwały wielkiego Zbawiciela, naszego Boga. Czy doświadczyłeś w swoim życiu zbawiennego wyzwolenia z mocy grzechu, z niewoli większego tyrana niż egipski faraon, szatana, który działa w synach buntu, w synach nieposłuszeństwa? Czy doświadczyłeś wyzwolenia spod jego mocy i jego władzy? Jeśli tak, to czy jesteś wdzięczny za to, że Bóg wyrwał cię z królestwa ciemności i przeniósł do swojego królestwa światłości? Czy deklarujesz mu swoje życie w posłuszeństwie? I czy jesteś jego chwalcą? W 19 rozdziale tej księgi od 5 wiersza Bóg mówi: jeżeli będziecie uważnie słuchać mojego głosu i przestrzegać mojego przymierza, będziecie moją szczególną własnością pośród wszystkich ludów ziemi, gdyż moja jest cała ziemia. Będziecie mi królestwem kapłanów i narodem świętym. Te słowa przekaż synom Izraela. Po odkupieniu Izraela Bóg pragnął i oczekiwał ich posłuszeństwa. Jednak oni, jak czytaliśmy tą księgę, wiemy, wielokrotnie uparcie wybierali drogę nieposłuszeństwa. A jak to wygląda w naszym życiu? Czy Bóg, patrząc na nas, raduje się i rozkoszuje się owocem naszego życia? Czy tak jak wobec swojego ludu ma czasami myśli o tym, żeby ich zgładzić z powierzchni ziemi i zacząć wszystko od nowa? Apostoł Piotr, odwołując się do powyższych słów z Księgi Wyjścia, napisał w swoim 1 liście i 2 rozdziale: to wy jesteście rodem wybranym. I tutaj nie mówi do Żydów, jak dalej będziemy widzieli, ale mówi do wszystkich wierzących w Jezusa Chrystusa. Mówi: wy jesteście narodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, aby rozgłaszać wspaniałość tego, który was wyrwał z ciemności i wprowadził w swoje zachwycające światło. Wy, którzy niegdyś byliście nie ludem, teraz jesteście ludem Boga. Dla was niegdyś nie było miłosierdzia, a teraz go dostąpiliście. Kochani, zachęcam was, abyście jako uchodźcy, jako ludzie nietutejsi, rezygnowali z rządz ciała, które walczą przeciwko duszy. To pisze apostoł Piotr do chrześcijan, powołując się na słowa Boga skierowane do swojego ludu pod górą Synaj, pod górą Syjon. Nie, Synaj, dobrze, góra Synaj. Czy nasza wdzięczność za Boże zbawienie wyraża się w naszym poddaniu się Bogu i szukaniu Jego woli i Jego władzy w naszym życiu? Czy jesteśmy wiernymi pielgrzymami w naszej wędrówce do ziemi obiecanej, obfitego życia w Chrystusie? Czy też pobłażamy rządzą ciała i wegetujemy na pustyni nieposłuszeństwa? Czy Boże Królestwo i Jego sprawiedliwość są naszym najwyższym celem, naszym pierwszym dążeniem, codzienną treścią naszego życia? Czy jesteśmy jak oni, ludem wybranym, ale szemrającym, narzekającym, których serca nadal lgną do Egiptu, chociaż zmierzają do ziemi obiecanej? W pierwszym liście Jana, 5 rozdziale i 3 wierszu czytamy: w tym bowiem przejawia się miłość do Boga, że się przestrzega Jego przykazań. A Pan Jezus w Ewangelii Jana w 14 rozdziale i 15 wierszu mówi: jeśli mnie miłujecie, jeśli mnie naprawdę kochacie, zachowujcie moje przykazania. Czyńcie to, co wam powiedziałem, czego was nauczałem, co wam nakazałem, jeśli mnie kochacie. Czy kochasz Jezusa? Jeśli tak, przestrzegaj Jego przykazań. Nie mów, że Go kochasz tylko. Nie wpisuj za wiele w emocjonalne poruszenie twojego serca. Nie to świadczy o wartości twojej miłości. Jakkolwiek piękne są emocjonalne poruszenia naszych serc, obyśmy ich mieli jak najwięcej. Ale nie to jest istotą miłości. Istotą miłości do Boga, istotą miłości do Jezusa jest nasze posłuszeństwo. To jest miłość. Na tym polega miłość, że się przestrzega Jego przykazań. Jeśli mnie miłujecie, mówi Jezus, zachowujcie moje przykazania. Bóg ściśle określił, jakie są Jego wymagania i w jaki sposób mamy Go wielbić. W Starym Przymierzu wyrażało się to w licznych obrzędach i ofiarach składanych najpierw w przybytku, a następnie w świątyni. Było całe mnóstwo praw, które opisywały relacje między ludźmi w codziennym życiu. Cały zestaw nakazów i zakazów. W Nowym Przymierzu nasze uwielbienie ma z gruntu charakter duchowy, gdyż nasz Pan powiedział, że prawdziwi czciciele będą czcili Ojca w duchu i w prawdzie. Tam mamy przybytek, mamy te wszystkie elementy przybytku i one musiały być ściśle wykonane zgodnie z Bożymi ustaleniami. W Nowym Przymierzu możemy spotkać się w miejscu takim jak to. Przez lata spotykaliśmy się na piętrze dworca kolejowego, przez kolejne lata na piętrze centrum handlowego. Miejsce, wystrój, te wszystkie elementy to tylko jakaś praktyczna część, która jest nam potrzebna, ale tutaj nie ma w tym żadnej wartości, jeśli chodzi o doświadczenie Boga. Prawdziwi czciciele czczą dzisiaj Boga Ojca w duchu i w prawdzie. Takich właśnie czcicieli Ojciec sobie szuka. A więc te rzeczy naszych serc, nasze myśli, nasze intencje, nasze dążenia, to wszystko, co niewidzialne dla ludzkiego oka, to stanowi o jakości naszego uwielbienia Boga. Duch i prawda to kim jesteśmy w rzeczywistości przed Bogiem, w duchu, w naszej najgłębszej istocie. Nasze uwielbienie Boga nie zamyka się w rytuałach, obrzędach czy w jakimś zbiorze przepisów i przykazań, ale w Nowym Przymierzu nasze ciała są świątynią Bożego Ducha i nasze całe nasze życie ma być nieustannym uwielbieniem naszego Boga. To jest Nowe Przymierze. Wielu dzisiaj nadal żyje w Starym Przymierzu. Mają listę przepisów, nakazów i zakazów, które starają się wykonywać, nie wiedząc, że najważniejszą rzeczą jest to, kim oni sami są. Jezus nie tyle mówi, że będziemy o Nim świadczyć, co powołuje swoich uczniów, aby byli Jego świadkami. Dzisiaj wielu ludzi świadczy o Jezusie, ale nie są Jego świadkami. Mają na ustach religijne słowa, ale nie są przemienieni przez Niego, nie są świątynią Boga. Ich serca nie są ołtarzem, na którym płonie ofiara uwielbienia i chwały. To jest nasze powołanie, bracia i siostry, w Nowym Przymierzu. Nie zewnętrzny przybytek, nie nabożeństwa, nie zgromadzenia, jakkolwiek to ma swoją wielką wartość. Niech nie neguję tego i nie umniejszam tego, ale to nie jest istota. Istotą jest nasze wewnętrzne życie. Czy jestem Jego chwalcą w duchu i w prawdzie mojego życia? W szczerości, którą Bóg o każdym z nas dokładnie zna. Kim jesteśmy naprawdę? Apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian, w 6 rozdziale, od 19 wiersza pyta, czy nie wiecie, że wasze ciało jest przybytkiem Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga, oraz że już nie należycie do siebie samych, gdyż za ogromną cenę zostaliście kupieni. Chwalcie zatem Boga w waszym ciele. I dalej w 10 rozdziale tego samego listu, w 31 wierszu mówi, a zatem cokolwiek czynicie, cokolwiek, czy jecie, czy pijecie, cokolwiek czynicie, wszystko czyńcie na chwałę Boga. To jest Nowe Przymierze. Nie jakieś wybrane miejsca, jakiś szczególny czas, jakiś zestaw obrządków, ale wszystko sprowadzone do najprostszych codziennych zajęć, jak jedzenie i picie. To jest życie świątyni Nowego Przymierza. To jest chwała Nowego Przymierza. Nasze uwielbienie Boga we wszystkich szczegółach naszego życia. Księga Wyjścia jest pełna barwnych ilustracji życia wiary i jest niewyczerpaną skarbnicą ilustracji duchowych prawd. W każdym rozdziale tej księgi można spędzić wiele godzin, rozważając jej poszczególne elementy i to, jak one ilustrują nasze obecne życie. Ze względu na czas jednak skupimy się jeszcze tylko pokrótce na kilku obrazach naszego Pana, jakie możemy znaleźć niemal na każdej stronie tej księgi. Bóg objawia się jako wybawiciel i przywódca swojego ludu. Bóg bliski, mieszkający wśród nich, zajmujący się sprawami ich codziennego życia. Powołanie Mojżesza rozpoczyna się od chwalebnego spotkania z Jahwe, przemawiającego z płonącego krzaka. Zwykły, mały, ciernisty krzak na pustyni, który płonie obecnością Boga. Niesamowite, jakie rzeczy, jakie miejsca Bóg obiera sobie, by siebie objawić. Czyż nie jest to barwna ilustracja wcielenia Bożego Syna? Boga objawiającego się w widzialnej, namacalnej postaci człowieka. Kiedy Mojżesz pyta o jego imię, on mówi: jestem, który jestem. Powiedz synom Izraela: ja jestem, posłał mnie do was. Gdzie w Nowym Testamencie ponownie znajdujemy to imię: ja jestem? Znajdujemy je w wielu miejscach. Szczególnie w Ewangelii Jana. Jezus powiedział w 8 rozdziale od 23 wiersza: wy jesteście z niskości, ja jestem z wysokości. Wy jesteście z tego świata, a ja nie jestem z tego świata. Powiedziałem wam więc, że poumieracie w swoich grzechach. Jeśli bowiem nie uwierzycie, że ja jestem, umrzecie w swoich grzechach. Przeciwnicy boskości Jezusa twierdzą, że on nigdy nie powiedział o sobie, że jest Bogiem, nie rozumiejąc tego wiersza i jemu podobnych, w których Jezus ewidentnie odnosi się do szczególnego objawienia Bożego imienia, Jahwe, które Bóg dał Mojżeszowi. Imię Jahwe pojawia się już od pierwszych rozdziałów Księgi Rodzaju. To nie jest tak, że dopiero Mojżeszowi Bóg objawił to imię. Czytamy o tym imieniu już od samego początku, jeszcze przed potopem czytamy o ludziach, którzy wzywają imienia Jahwe. Jakże więc Bóg mówi do Mojżesza w 6 rozdziale i 3 wierszu Księgi Wyjścia: objawiłem się wprawdzie Abrahamowi, Izaakowi, Jakubowi jako Bóg Wszechmocny, ale mojego imienia, Jahwe, nie dałem im jeszcze pojąć. Dopiero Mojżeszowi Bóg objawia znaczenie swojego imienia, mówiąc: ja jestem. W żaden sposób nie da się tego ja jestem znaleźć w samym imieniu. Jego imię JHWH nie zawiera tej idei ja jestem. Jeśli spojrzycie na hebrajskie wyrażenie ja jestem i imię Boga, one nie mają ze sobą nic wspólnego. A jednak Bóg się tak objawia Mojżeszowi. Jahwe objawia znaczenie swego imienia, mówiąc: ja jestem, powiesz, przemówił do ciebie, posłał ciebie. I dopiero Boży Syn, który przychodzi na ten świat w ludzkim ciele, objawia pełne znaczenie Bożego imienia. W Ewangelii Jana w 17 rozdziale i 6 wierszu Jezus mówi: ja objawiłem ludziom Twoje imię. Jak to? Przecież oni już znali to imię od wieków. Przecież Bóg powiedział Mojżeszowi, że objawia mu to imię. A Jezus mówi: to ja objawiłem Twoje imię ludziom, których mi dałeś ze świata. Pan Jezus mówi do Żydów, którzy z wielką czcią odnosili się do Jego świętego imienia Jahwe. Jezus do nich mówi: jeśli nie uwierzycie, że ja jestem, umrzecie w swoich grzechach, w całej waszej religijności i poprawności i faryzejskiej dokładności. Jeśli nie uwierzycie, że ja jestem, umrzecie w grzechach. O tym czytamy w Jana 8 rozdziale i 24 wierszu. Kilka wierszy dalej, czy kilkadziesiąt, 34 wiersze dalej, w Jana 8:58 Jezus zaręcza Żydom takimi słowami: amen, amen, mówię wam, zanim Abraham się stał, zanim Abraham był, ja jestem. Żydzi, słysząc te słowa, uznali je za bluźnierstwo i słusznie, jeśli nie wierzyli, że On jest. Porwali kamienie, by kamienować Jezusa. Ponadto Jezus mówił o sobie mnóstwo rzeczy, które świadczą o Jego boskiej naturze. Mówi: ja jestem chlebem życia. Ja jestem życiodajnym chlebem. Jeśli mnie będziecie jeść, będziecie w sobie mieli życie. Mówi: ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Ja jestem światłością świata. Ja jestem bramą. Ja jestem dobrym pasterzem. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Ja jestem krzewem winnym. To wszystko są obrazy wzięte ze Starego Testamentu, w których widzimy Boga Jahwe w takich rolach. To On jest źródłem życia. To On jest tym, do którego mamy należeć, którego mamy spożywać niejako, w relacji z Nim, w wierze w Niego. Jezus te wszystkie rzeczy mówi: oto ja jestem. To jest objawienie Jahwe w Nowym Przymierzu. Bóg Jahwe przychodzi w swoim Synu i objawia się nam jako ja jestem i mówi: jeśli nie uwierzycie w to, że ja jestem, pomrzecie w swoich grzechach. Przejdźmy do kolejnych obrazów. W baranku paschalnym mamy obraz odkupienia, które jest w Jezusie Chrystusie. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian w 5 rozdziale i 7 wierszu mówi: usuńcie stary zakwas, abyście byli nowym ciastem, jako że jesteście przaśni, bez kwasu. I do czego się tu odnosi? Odnosi się do tych wszystkich zwyczajów, które miały towarzyszyć świętu Paschy, gdzie oni usuwali spośród siebie wszelki kwas, który jest obrazem grzechu. Paweł mówi do Koryntian: usuńcie spośród siebie wszelki grzech. Nie tolerujcie żadnego grzechu w waszym życiu. Mówi dalej bowiem: Chrystus, nasza Pascha, Chrystus, nasza Pascha został ofiarowany za nas. A więc tamta Pascha, która uratowała Żydów w Egipcie przez przelanie tamtego przelanie krwi tamtego baranka paschalnego w ich miejsce była tylko obrazem naszej Paschy. Bóg obiecał Izraelitom, mówiąc: gdy zobaczę krew, przejdę nad wami. I stąd pochodzi to słowo Pascha, to jest przejście nad. Bóg mówi: gdy zobaczę krew, ominę was, przejdę nad wami, Pascha. Krew baranka zapewniała im ratunek, a ich ufność w Bożą obietnicę, że ich ominie anioł śmierci, czyniła ich bezpiecznymi. W ten sam sposób my dostępujemy zbawienia dzięki Jezusowi, barankowi Bożemu, który gładzi grzech świata, zabitemu za nas, w nasze miejsce. Także my możemy mieć pewność w zgładzenie naszych grzechów i zbawienie od wiecznej śmierci, wierząc w Boże obietnice. Jak na przykład w pierwszym liście Jana czytamy w 5 rozdziale. Kto wierzy w Syna Bożego, ma w sobie świadectwo, ma potwierdzenie w własnym sercu. Kto nie wierzy Bogu, zrobił z Niego kłamcę, bo nie uwierzył świadectwu, które Bóg dał o swoim Synu. A to świadectwo jest takie, że Bóg dał nam życie wieczne, a to życie jest w Jego Synu i tylko tam, nigdzie indziej. Kto ma Syna, ma życie. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma życia. Takie jest Boże świadectwo. Jan mówi: to wam napisałem, którzy wierzycie w imię Syna Bożego. Którzy wierzycie w imię Syna Bożego. Tego, który mówi o sobie: ja jestem. Jezus, Jahwe, zbawia. To wam napisałem, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne. I abyście wierzyli w imię Bożego Syna. I dalej od 20 wiersza Jan mówi: a wiemy, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali prawdziwego Boga i jesteśmy w tym prawdziwym. To jest w Jego Synu, Jezusie Chrystusie. On jest prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. Nie wiem, jak wyraźniej można to powiedzieć. Jak można to czytać i tego nie słyszeć, i tego nie widzieć, i ginąć w swoich grzechach. W 16 i 17 rozdziale Księgi Wyjścia jest podwójny obraz Chrystusa jako życiodajnego chleba i źródła życiodajnej wody. Kiedy Izrael szemrał, Jahwe powiedział do Mojżesza: oto ja ześlę wam chleb z nieba. Cóż to był za chleb? Manna, która leżała wokół obozu. Kiedy Izraelici wyszli pierwszego dnia, gdy manna leżała wokół obozu, powiedzieli: co to jest? A to właśnie po hebrajsku manna. Co to jest? Manna, manna, manna. I tak zostało. Co to jest? Chleb z nieba. Manna. Pan Jezus w Ewangelii Jana w 6 rozdziale od 47 wiersza wziął to wydarzenie i mówi o sobie: amen, amen, mówię wam, kto wierzy we mnie, ma życie wieczne. Ja jestem chlebem życia. Wasi ojcowie jedli mannę na pustyni, a poumierali. I nie tylko fizycznie poumierali. Wielu z nich umarło w niewierze na zawsze. Jezus mówi: to jest chleb. To jest chleb. Mówi: ja jestem tym chlebem. To jest chleb, który zstępuje z nieba. Jezus nie zaistniał w łonie Marii. Jezus przyszedł z nieba. To jest chleb, który zstępuje z nieba, aby ten, kto go je, nie umarł. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś będzie jadł z tego chleba, będzie żył na wieki. Czy jesz z tego chleba? Czy Jezus jest twoim chlebem? Czy się nim karmisz i przez niego żyjesz? Jezus mówi, chleb, który ja dam, to moje ciało, które ja dam za życie świata. I to właśnie w czasie wieczerzy paschalnej Jezus, zapowiadając swoją śmierć, wziął chleb, pobłogosławił go, połamał i dał swoim uczniom, mówiąc, bierzcie, jedzcie, to jest moje ciało. Oczywiście Jezus nie mówi o tym, że jak będziemy tylko przystępowali do wieczerzy i jedli chleb i pili z kielicha, to jedzenie chleba i picie z kielicha daje życie. Nie, Jezus mówi, to jest tylko obraz, to jest tylko pamiątka, to jest tylko wizualna reprezentacja rzeczywistości karmienia się nim, trwania w nim, ufania mu, polegania na nim. To jest życie. Jezus, on sam, nie to, co go reprezentuje. To oczywiście jest istotne, ważne, święte. Ale jeśli uczynimy z tego samego, jak niektórzy to czynią, źródło życia, chybiamy celu. Jezus mówi, ciało nic nie pomaga. Słowa, które do was mówię, są życiem i duchem. Tu jest istota. Co się za tym kryje? Co to tak naprawdę oznacza w tej duchowej rzeczywistości, relacji z nim, trwania w nim, ufania mu, polegania na nim? Izraelici zbierali mannę na pustyni. My natomiast musimy wiedzieć, co to znaczy karmić się chlebem życia. Następnie w Księdze Wyjścia w 17 rozdziale i 6 wierszu mamy uderzoną skałę. Jahwe mówi do Mojżesza, ja, Jahwe mówi do Mojżesza, ja stanę przed tobą tam, na skale, w Chorebie. Gdy uderzysz w skałę, wypłynie z niej woda. Lud będzie mógł się napić. Jakkolwiek cudowne to wydarzenie samo w sobie, ukrywa niezwykłą duchową prawdę, o której czytamy w pierwszym liście do Koryntian, w 10 rozdziale. Apostoł Paweł wyjaśnia nam duchowe znaczenie tamtego wydarzenia. Nie chcę, bracia, żebyście nie wiedzieli, że wszyscy nasi ojcowie byli pod obłokiem i wszyscy przeszli przez morze i wszyscy w Mojżesza zostali zanurzeni w obłoku i w morzu. Wszyscy też jedli ten sam pokarm duchowy i wszyscy pili ten sam duchowy napój. Pili bowiem z duchowej skały, która szła za nimi. A tą skałą był Chrystus. Jakże ważne jest, bracia i siostry, byśmy czytali Stary i Nowy razem i widzieli Chrystusa ukrytego w Starym i objawionego w Nowym. W tym wierszu apostoł Paweł odnosi się do wielu obrazów, jakie widzimy w Księdze Wyjścia, ale my ze względu na czas wybieramy tylko ten jeden obraz duchowej skały, która towarzyszyła Bożemu ludowi, a tą skałą był Chrystus. Stary Testament wielokrotnie rozbrzmiewa radośnie refrenem, że tylko Jahwe jest skałą. To Jahwe jest skałą zbawienia swojego ludu. skałą, z której płyną życiodajne zdroje żywej wody. Pan Jezus zapewnia, że kto będzie pił wodę, którą On da, Jezus mówi, wodę, którą ja dam, nigdy nie będzie pragnął. A woda, którą Jezus daje, staje się źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu. Czy masz w sobie to źródło wody żywej? Czy wziąłeś od Jezusa tą żywą wodę, tą życiodajną wodę? Czy ta woda wytryska z twojego serca jako źródło? Czy twoje życie jest dla innych życiem, tak jak Jezus jest dla ciebie życiem? Czy Jezus jest twoją skałą, z której możesz pić wodę życia? Ostatni obraz, czy przedostatni już. Sam Mojżesz był typem Chrystusa w dwóch szczególnych aspektach. Po pierwsze, jako wybawiciel, zbawiciel, wyzwoliciel. W wybawieniu narodu z okropnej niewoli. I po drugie, jako prawodawca, przekazując im Boże prawo. Niewola grzechu, z której Chrystus nas wyzwala, jest o wiele straszniejsza niż egipska niewola. Prawo, które Chrystus nadaje, jest daleko lepsze i przewyższające swą mocą prawo z góry Synaj. Apostoł Piotr, przemawiając do starszych żydowskich w Dziejach Apostolskich w 3 rozdziale, od 13 wiersza powiedział takie słowa. Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, Bóg naszych ojców, uwielbił Jezusa. Bóg uwielbił Jezusa, swego Syna, którego wy wydaliście i wyparliście się przed Piłatem, gdy postanowił go uwolnić. A wy wyparliście się świętego i sprawiedliwego, a prosiliście o uwolnienie wam mordercy i zabiliście dawcę życia. Zabiliście dawcę życia. Tego, od którego pochodzisz życie, którego Bóg wskrzesił z martwych, czego my jesteśmy świadkami. I dalej od 22 wiersza Piotr kontynuuje. Mojżesz bowiem powiedział do ojców, proroka jak ja wzbudzi wam Pan, wasz Bóg, spośród waszych braci. A więc Jezus musiał stać się jednym z nas, musiał stać się jak Jego bracia, musiał przyjąć ciało i krew, stać się w pełni człowiekiem, z wyjątkiem grzechu. Jego, mówi dalej Piotr, Jego będziecie słuchać we wszystkim, co wam powie. Czy słuchasz Jezusa we wszystkim, co mówi? Czy może wybierasz sobie to, co się zgadza z twoją doktryną, z twoimi chęciami, z twoimi możliwościami? Mojżesz prorokował o Jezusie, mówiąc, proroka jak ja wzbudzi wam Pan, wasz Bóg, spośród waszych braci. Jego będziecie słuchać we wszystkim, co wam powie. I stanie się, że każda dusza, która nie będzie słuchać tego proroka, będzie wytracona spośród ludu. Przepowiadali te dni także wszyscy prorocy, którzy przemawiali od czasów Samuela i inni po nim. Wy jesteście synami proroków i przymierza, które Bóg zawarł z naszymi ojcami, mówiąc do Abrahama: w twoim potomstwie będą błogosławione wszystkie narody ziemi. Wzbudziwszy z martwych swego syna, Jezusa, Bóg najpierw posłał go do was, aby wam błogosławił w odwracaniu się każdego z was od swoich nieprawości. Widzimy tutaj prawo nowego przymierza, które prawodawca, Boży Syn, nadaje, którego mamy słuchać we wszystkim i jeśli nie będziemy słuchać, będziemy wytraceni spośród Jego ludu. I w końcu przybytek. Cały przybytek jest fenomenalnym, niezwykłym obrazem Chrystusa i Jego dzieła zbawienia. Swego czasu, chyba nie wiem, przez rok czasu, żeśmy rozważali tutaj elementy przybytku i widzieliśmy, jak one wszystkie symbolicznie wskazują na Chrystusa i Jego dzieło. Ołtarz, Arka Przymierza, miejsce najświętsze, świecznik, zasłony, chleby obecności, kapłani i arcykapłan. To elementy, które moglibyśmy każdy z osobna rozważać w odniesieniu do samego Jezusa i Jego ziemskiego dzieła, jak i Jego niebiańskiej posługi w prawdziwej świątyni, gdzie, jak czytamy, cały czas zmartwychwstały człowiek, Jezus Chrystus, wstawia się za nami przed obliczem Boga. Musimy się dzisiaj jednak ograniczyć tylko do wymienienia tych elementów i spojrzenia na zakończenie tej niezwykłej księgi, gdzie widzimy chwałę Boga, która wypełnia zbudowany dla Niego przybytek. Przeczytajmy ostatnie wiersze z Księgi Wyjścia, od 34 wiersza, ostatni 40 rozdział. Wtedy obłok okrył namiot zgromadzenia, a chwała Jahwe napełniła przybytek. I Mojżesz nie mógł wejść do namiotu zgromadzenia, bo spoczywał na nim obłok. A chwała Jahwe napełniła przybytek. A gdy obłok wznosił się znad przybytku, synowie Izraela wyruszali w swoje wędrówki. A jeśli obłok się nie wznosił, nie wyruszali, aż do dnia, kiedy obłok się unosił. A obłok Jahwe był nad przybytkiem w ciągu dnia. W nocy zaś ogień był nad nim, na oczach całego domu Izraela. W czasie całej ich wędrówki. Jakże chwalebne zakończenie księgi, która rozpoczyna się niedolą, cierpieniem i beznadzieją. Jak wielki jest nasz Bóg i jak wielkie jest zbawienie, które Bóg zgotował swojemu ludu tamtych czasów i które Bóg zgotował ludziom w Jezusie Chrystusie, który zamieszkał w swoim przybytku pośród nas, o czym czytamy w Ewangelii Jana, 1 rozdziale i 14 wierszu. A Słowo pełne łaski i prawdy stało się ciałem i tu jest użyte greckie słowo, które oznacza rozkładać namiot. Słowo, które było używane w greckim przekładzie, Septuagincie, w greckim przekładzie Starego Testamentu na rozkładanie przybytku, namiotu zgromadzenia. Apostoł Jan mówi, oto słowo pełne łaski i prawdy stało się ciałem i rozłożyło przybytek między nami. I zobaczyliśmy Jego chwałę, chwałę jako jedynego, jednorodzonego, monogenes, jedynego w swym rodzaju, nie mającego sobie równych, innego od wszystkich innych synów. Jednorodzony Syn. Chwałę jako jednorodzonego od Ojca. Kochani, to jest moją modlitwą, by te nasze rozważania do tego nas prowadziły. Do poznania naszego Boga objawionego w Jezusie Chrystusie. Poznania chwały, słowa pełnego łaski i prawdy, które zamieszkało wśród nas. Obyśmy i my zobaczyli Jego chwałę jako jednorodzonego od Boga. Powstańmy do modlitwy. Kochany Ojcze, to niezwykłe, jak Twoje Słowo jest niewyczerpaną skarbnicą bogactwa poznawania Ciebie, wielkiego Boga, który przewyższa ludzkie możliwości poznania i zrozumienia. Boga, którego nikt nigdy nie widział i widzieć nie może. Jedynie Duch Boży bada głębokości Twoje, nasz Boże. Jedynie jednorodzony Syn, który jest w łonie Ojca, ogląda Ciebie i widzi Ciebie, jest z Tobą w tej boskiej chwale, której żadne stworzenie widzieć nie może i żyć. I dziękujemy, że ten Syn przyszedł tutaj i objawił nam prawdziwie imię naszego Boga. Objawił nam istotę, prawdę o Bogu. Objawił nam tego, który mówi o sobie, ja jestem. Prosimy o to objawienie dla nas wszystkich. Prosimy o to objawienie dla Twoich dzieci, braci i sióstr, którzy wyznali swą wiarę w jednorodzonego Bożego Syna, którzy wezwali tego imienia, które jest ponad wszelkie imię w tym wieku i przyszłym. Modlimy się o to objawienie, o pełniejsze i głębsze i bogatsze objawienie. Dziękujemy za to, co już nam z siebie objawiłeś, Panie, ale wiemy, że to tylko skrawek Twojej chwały. To tylko namiastka Twojej wspaniałości i wielkości. Prosimy, byś przez Twego Ducha otwierał szerzej nasze oczy na poznanie chwały Boga na obliczu Chrystusa. Prosimy, byś przez Twego Ducha mówił do nas, kiedy czytamy, czy to Stary Testament, czy Nowy Testament, abyśmy oglądali Twoją chwałę i abyśmy padali w uniżeniu przed Tobą, w kornej czci i prawdziwie wielbili Ciebie oddaniem naszego życia Tobie w całkowite posłuszeństwo, w miłości, w ufności, z radością, chwaląc Ciebie i dziękując Ci we wszystkim, żyjąc dla Ciebie, pamiętając o Tobie na wszystkich naszych drogach, w najmniejszych, najdrobniejszych sprawach codziennego życia. Prosimy o to objawienie i uzdolnienie, które dajesz przez swojego Świętego Ducha, który mieszka w nas, którzy jesteśmy świątynią nowego przymierza. Chwała Tobie, Boże nasz. Mów do nas, i niechaj Twe słowa mieszkają w nas, abyśmy w ich świetle żyli, w mocy, której Ty sam udzielasz przez Ducha Świętego. Amen. Amen. Zachęcam jeszcze, kochani, do modlitwy. Dzięki, Ojcze, że możemy poznawać Twoje słowo. Dzięki, że Ty wszystko doskonale, wspaniale przygotowałeś i to, co my mamy możliwość, możemy zrobić i powinniśmy zrobić, każdy człowiek, to po prostu przyjąć dziecinną wiarą Ewangelię, oddać swoje życie Tobie, po Panu. I Ty dodajesz sił, Ty prowadzisz i jeśli polegamy na Tobie, oddajemy prawdziwie nasze życie Tobie, w Twoje ręce, to jesteśmy bezpieczni i Ty prowadzisz i Ty strzeżesz. Możemy z radością i z nadzieją wyczekiwać wieczności. To jest najważniejsze, co może spotkać każdego człowieka. Daj nam, Ojcze, widzieć wartość, która jest w Waszym zbawieniu i być tymi, którzy dadzą się pochwycić i będą wiernie krążyć za Tobą i dotrwają do końca. Amen. Amen. Amen. Amen. Usiądźmy, proszę. Pierwszy raz uczestniczyłem wczoraj w pamiątce wieczerzy organizowanej przez Organizację Świadków Jehowy. Zostałem zaproszony przez moją pracownicę poprzez Zooma i mogliśmy oglądać tych wszystkich, którzy tam uczestniczyli. Może nie wszystkich oglądać, bo nie każdy miał włączone wideo, ja też nie miałem i też byłem tylko słuchaczem, obserwatorem. Z Maciusiem sobie oglądaliśmy, słuchaliśmy i kilka wniosków jakby wyciągnąłem, ale jednym takim, o którym chciałbym powiedzieć teraz, to było to, że brali Biblię, czytali i mówili rzeczy, które są biblijne, są zgodne ze Słowem Bożym. A za chwilę padały słowa, które odbiegały od nauki Biblii, w moim zrozumieniu, w naszym zrozumieniu. I dla tych, którzy nie wiedzą, to wyglądało tak, że ci wszyscy, którzy tam uczestniczyli, tak naprawdę nie brali z tego chleba i nie pili z kielicha, tylko przekazywali sobie jakby no, ten talerz z chlebem i te kielichy. Wczoraj podczas prac tutaj remontowych, podczas przerwy na posiłek, Mateusz czytał informacje na temat Kościoła Mormonów, bo od jakiegoś czasu na forum tam rozmawiałem z pewną kobietą, która właśnie jest w takim kościele. Po prostu włos na głowie się jeży, w co ci ludzie wierzyli i wierzą. Nie do uwierzenia, dosłownie jako chociażby z takiej czystej ludzkiej ciekawości polecam, przeczytajcie, jak można być ślepym, mając Biblię i jednocześnie wierząc w takie dziwne jakieś ludzkie objawienia. I ona też, ta kobieta, posługuje się Biblią, uważa Biblię za natchnione Boże Słowo i niejednokrotnie na podstawie tego, co mówi, można by pomyśleć, o, taka wierząca siostra. Ale jak tak się wgłębić i ja troszkę tam z nią porozmawiałem też na prywatnie, na Messengerze, to po prostu wychodzą pewne rzeczy i to są tylko przykłady tego, co obecnie na świecie jest, że ludzie mają jakieś swoje różne wierzenia i są różne religie oparte na innych objawieniach niż Biblia, ale w samym, jak to powiedzieć, łonie, nawet trudno to nazwać chrześcijaństwem, tak? Tak my tak się nie posuwamy z takim stwierdzeniem, ale w gronie tych, którzy biorą Biblię do ręki i powołują się na nią, jest cała masa dziwnych nauk, naprawdę. I nie chcę posuwać się zbyt daleko z takim ostatecznym osądem i wyrokowaniem, że ci wszyscy, którzy w to wierzą, że zginą, bo Biblia chyba też nie daje nam takiego prawa, ale myślę, że daje prawo do tego, żeby badać, czy te nauki są biblijne i daje nam prawo i myślę, że czasami wręcz obowiązek, byśmy nazywali te rzeczy po imieniu i mamy prawo nie traktować jako braci tych, którzy takie rzeczy praktykują, wierzą, głoszą. To tylko taka refleksja na żywo. A w kontekście tego, co będziemy czynić, czyli pamiątki, którą Pan Jezus nam zostawił, myślę, że chciałbym powiedzieć, że my też jesteśmy narażeni na przyjęcie jakichś złych, błędnych nauk. Mam nadzieję, że to słowo, które jest tutaj głoszone, jest Bożym Słowem, że jest to biblijne słowo. Jakby tak nie było, to bym tutaj nie stał. Bo tak wierzę, że głosimy to, co jest Boże. Ale w naszych umysłach każdy z nas może mieć różne powykręcane nauki, ale jakkolwiek to jest bardzo ważne, tak? W jakie rzeczy wierzymy, w co wierzymy, to ponad tym ważniejsze jest to, jak wygląda nasze życie. I to, co Paweł mówił, czy jesteśmy Bożą świątynią, czy ludzie patrząc na nas, przede wszystkim Bóg patrząc na nas, czy widzi świątynię Bożą i też czy ludzie patrząc na nas są zachęceni, widzą w nas Boga. Znaczy w sensie nie, że my mamy w sobie Boga, ale patrząc na nas, czy widzą kogoś, kto służy Bogu jedynemu. Także zastanawiajmy się, badajmy nasze serca, w jakim miejscu jesteśmy. Nie chodzi o to, co też Paweł powiedział, bardzo ważne, że nabożeństwa mają swoją wartość, ale w chrześcijaństwie nie o to chodzi, tak, że ktoś przyszedł na nabożeństwo, posiedział, postał trochę, pomodlił się, pośpiewał, posłuchał kazania czy jeszcze jakiegoś świadectwa. To ma wartość, ale tylko wtedy, kiedy nasze życie jest odzwierciedleniem tego, co tutaj jest praktykowane. Także też teraz, gdy mówię te wszystkie rzeczy, nie chodzi o to, żeby wysłuchać tego, powiedzieć na to amen, pójść do domu, ale chodzi o to, żeby badać swoje serca i jeżeli jesteśmy w dobrym miejscu, to dzięki Bogu tak trzymać i wspierajmy się, zachęcajmy, ale jeżeli jesteśmy, widzimy, jakoś Duch Boży dociera do nas i pokazuje nam, że nasze życie potrzebuje jakiejś zmiany, to teraz jest czas, żeby się z tym zmierzyć. Także będziemy wspominać to, co Pan Jezus uczynił. Proszę, powstańmy. Znamy doskonale te słowa. Zapisane w Nowym Testamencie. I chcemy robić to, co Pan Jezus nakazuje, że nakazał, że mamy brać z tego chleba i pić z tego kielicha i zwiastować śmierć Jego, aż przyjdzie. Także bierzemy ten chleb, łamiemy, podajemy na pamiątkę tego, co Pan Jezus uczynił, wspominając to, co symbolizowało właśnie ta pamiątka, że umarł za nasze grzechy i wziął na siebie nasze winy, przelał świętą krew. Dzięki Niemu możemy być wolni od grzechu i od konsekwencji. Możemy mieć nadzieję życia wiecznego. I to jest wspaniała nowina. Zachęcam do brania z tego chleba, picia z tego kielicha i wszystkich, którzy oddali swoje życie Panu Jezusowi, którzy potwierdzili to w chrzcie wodnym, trwają w społeczności z Bogiem, nie żyją w żadnym grzechu. Zapraszam wszystkich do uczestniczenia. Jeszcze Paweł, poproszę Ciebie. Chcemy Ci dziękować i nie tylko tutaj i teraz, ale każdego jednego dnia chcemy być Twoimi chwalcami, tymi, którzy radują się Twoim zbawieniem. To nie rzeczy stworzone, nie złoto, nie srebro, nie bogactwa tego świata, ale czysta, święta krew Baranka Bożego, Jezusa Chrystusa, przelana na krzyżu Golgoty, gładzi grzech świata i oczyszcza nas wszelkiego brudu, wszelkiej nieprawości, wszelkiego zła, kiedy wyznajemy nasze grzechy, kiedy przyznajemy się, że zbłądziliśmy, że zgrzeszyliśmy, że obraziliśmy Ciebie, że nie postępowaliśmy według Twojego prawa, ale zbłądziliśmy. Dziękujemy, że możemy przyjść do Ciebie z wyznaniem naszych grzechów i Ty nam wybaczasz. I więcej, nie tylko wybaczasz i oczyszczasz, ale i uwalniasz, tak iż nie musimy być niewolnikami grzechu. Ty umarłeś, aby wyzwolić swój lud z jego grzechów. I w Tobie, Panie, nadzieję pokładamy, że i my będziemy doświadczać coraz większej wolności. Ty powiedziałeś, że jeśli Syn wyswobodzi, wtedy jest prawdziwa wolność. I dziękujemy Tobie za tą obietnicę wyzwolenia z mocy grzechu. Tak, abyśmy nie żyli jak niewolnicy pod tyranią grzechu, ale możemy żyć nowym życiem. Życiem, w którym Ty panujesz, w którym Twój Święty Duch nas napełnia i wzmacnia i prowadzi. I o to się modlimy też, Panie, aby ta nasza wieczerza z Tobą, nasze jedzenie z tego chleba i picie z tego kielicha było doświadczeniem Twojej oczyszczającej, przebaczającej mocy, ale też i wyzwalającej mocy. Panie, jeśli są w naszym życiu jakieś grzechy, z którymi wciąż sobie nie radzimy, jakieś miejsca, które nas wciąż usidlają, w które wpadamy i nie możemy sobie z nimi poradzić, wiemy, że w Tobie jest ratunek. Tobie jest zbawienie z wszelkiego grzechu. Daj nam z wiarą przyjść pod krzyż, złożyć na Ciebie wszelki ciężar, wszelką winę i wszelką słabość, szukając, Panie, Twojego ratunku, Twojego zbawienia. Prosimy, daj nam tego doświadczać każdego jednego dnia wyzwalającej mocy krzyża, mocy zmartwychwstania, mocy Ducha Świętego, którego posłałeś, aby nas wspierał, aby nas prowadził, aby nas uczył, aby nas uzdalniał do życia według Twojej woli, dla Twojej chwały. Amen. Amen. Zapraszam. Usiądźmy, proszę, kochani. Za chwilkę rozstawimy stoły tutaj pośrodku tamtej części drugiej i weźmy krzesła, poustawiajmy je wokół tych stołów, które rozstawimy. Tam już słyszę, siostry się w kuchni krzątają, zagrzewają, także za chwilkę te stoły się wypełnią smacznym jadłem. Zachęcam, by jeszcze zostać, porozmawiać ze sobą, nie spieszyć się. Wiem, że jeszcze słonko gdzieś tam próbuje się przebijać przez chmury. Może nam się uda jeszcze trochę z niego skorzystać później, ale jeszcze mamy tę możliwość, żeby tutaj pobyć ze sobą razem. Także wykorzystajmy, bracia, siostry, ten czas. Pozdrawiamy też wszystkich braci, siostry, którzy nas słuchają online, którzy nie mogą by tutaj z nami być ze względu na te nasze ograniczenia i no, mamy to, co mamy. Zapraszamy wszystkich z Wejherowa na środę 18, czy z okolic, ci, którzy mają w miarę blisko i są w stanie dojechać wieczorem, żeby się spotkać. A póki jest taka sytuacja, jaka jest, to tak będziemy robili, że będą zaproszone na nabożeństwa osoby poza Wejherowa generalnie. Natomiast Wejherowianie w środy na 18 mają blisko, mogą podejść czy to po pracy, czy w jakiś inny sposób. Więc generalnie, tak jak mówię, to nie jest to, że to jakaś sztywna zasada, ale musimy no, niestety przestrzegać tutaj tych narzuconych nam rygorów, przynajmniej w jakiejś mierze. I stąd no, te ograniczenia póki co takie są, jakie są. Miejmy nadzieję, że to się zmieni. Módlmy się też o to, żeby sytuacja się zmieniła, żebyśmy mogli znowu całym zborem się tu spotkać, wypełnić wszystkie krzesła i bez tych wszystkich ograniczeń wielbić naszego Boga. Także też trwajmy w modlitwie o tą sytuację. Pozdrawiajcie też braci, siostry. Może ktoś z was chciałby przekazać jakieś pozdrowienia, to teraz jest na to czas. Dziękujemy bardzo. Zabrze. I w Grodzisku Mazowieckim. Dziękujemy. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Tak. Również o siostrę Basię. Ona też, siostra Basia Krupa, skończyła właśnie parę dni temu 80 lat i też jest no, w nie najlepszej kondycji. Także też módlmy się o nią, o dalsze też decyzje w związku z jej, bo ona sama mieszka i gdzieś tutaj obawiamy się, że ta pomoc, którą możemy jej tutaj jakąś zagwarantować, dorywcza, no, chyba nie jest wystarczająca na tym etapie jej życia, więc też módlmy się, żeby Pan Bóg też pokierował i dał też jej do serca przekonanie, co dalej. Jeśli nie ma więcej ogłoszeń, informacji, to tak jak zawsze zachęcam do uczestnictwa w naszych w ciągu tygodnia spotkaniach, czy to we wtorek siostry spotykają się na modlitwę, czy w środę. W tą środę możemy się tu spotkać o 18, a o 19 idziemy do sąsiedniego zboru braci baptystów, gdzie będziemy mieli wspólną modlitwę. Jak pierwszą środę miesiąca zawsze idziemy do nich na 19 na modlitwę. Więc też zachęcam bracia, siostry, byśmy brali w tym udział, byśmy też zacieśniali nasze braterskie relacje z tymi braćmi, których miłujemy w Panu i widzimy w nich też dzieło Boże, także też do tego zachęcam. Jeśli możecie, bądźcie obecni i módlmy się wspólnie. Jeszcze nadal trwają tutaj te różne końcowe, kosmetyczne prace, więc też zawsze ręce do pracy się przydają, czy to w środę, czy w sobotę. Też zachęcam, zapraszam, żebyście mogli w tej mierze, w jakiej możecie w tym uczestniczyć. Sławek jeszcze. Tak? Dzisiaj jest 28 marzec, poniedziałek. Tak, dobrze mówisz, Sławku. To jest 31, tak? Dzięki. Czyli źle powiedziałem. No, Widzicie, jak to dobrze, że się uważnie słuchamy. Czyli w tą spotykamy się tutaj o 18:00 na modlitwę i rozważanie słowa, a w przyszłą pójdziemy tam do braci baptystów. W pierwszą środę miesiąca zawsze. Tak. Dzięki, Sławek.